Neczku Lidla. Bo już teraz zielone ogórki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. A kiwi tylko 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Opel uczy niemieckiego. Drei. Czyli 3. Już tylko 3 dni zostały do najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po fatalnej pomyłce antyterrorystów są przeprosiny, ale poszkodowana rodzina składa zawiadomienie do prokuratury. Niespodziewana dymisja sekretarza stanu USA Rexa Tillersona, o tym także w tym serwisie Trójki. Przeszli pracownicy bez konkretnych planów na przyszłość. Prawie 40% młodych nie wie, czy chce założyć własny biznes, czy pracować dla kogoś. Policja przeprasza za akcję antyterrorystów, ale poszkodowanym to nie wystarcza. Zgłosili sprawę do prokuratury. Chodzi o to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu we wsi Sitno w Zachodniopomorskiem. Grupa kilkudziesięciu antyterrorystów wtargnęła na teren posesji. Użyli petard hukowych. Mieszkańcy domu mówią też o strzałach gumowymi kulami. Ojciec i syn zostali skuci kajdankami. Właściciel miał mieć przyłożony do głowy pistolet. Okazało się, że była to fatalna pomyłka. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę w Złotowie ustalono, że pod wskazanym adresem miały przebywać osoby podejrzane o poważne przestępstwa kryminalne, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Według informacji, które uzyskaliśmy z różnych systemów teleinformatycznych, tam nie powinno nikogo być, ponieważ nikt tam nie jest zameldowany na terenie tej posesji. Natomiast były widoczne takie objawy, że tam ktoś rzeczywiście przebywał, no i została podjęta decyzja o przeszukaniu tej posesji. Ostatecznie okazało się, że tam przebywali niezameldowani właściciele wraz z swoją bliską rodziną i te osoby nie miały żadnego związku ze sprawą, która jest prowadzona przez prokuraturę. A rodzina złożyła doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy, informuje mecenas Mirosław Wacławski. Przystępując do tego typu czynności, należy najpierw okazać dokument uprawniający do wyjścia, wezwać do wydania przedmiotów, których się poszukuje, a dopiero przy odmowie przystępuje się do przeszukania. Tu od razu wtargnięto i rozpoczęto, no brzydko mówiąc, kipisz. Policja przyznaje, że rodzinie należą się przeprosiny. Pokryte mają być także wszelkie szkody. A teraz w serwisie Trójki informacje zza oceanu. Donald Trump niespodziewanie zdymisjonował sekretarza stanu Rexa Tillersona. Powodów nie podano, ale nie jest tajemnicą, że współpraca obu polityków nie układała się. Marek Wokuski. Prezydent Trump zwrócił się do Rexa Tillersona z prośbą o ustąpienie ze stanowiska w miniony piątek. Dziś rano Biały Dom poinformował o dymisji szefa dyplomacji USA. Z dumą nominuje dyrektora CIA Mike'a Pompeo na stanowisko sekretarza stanu, oświadczył Donald Trump. Zwolnione stanowisko Pompeo zajmie jego zastępczyni Gina Haspel. Relacje pomiędzy prezydentem USA a Rexem Tillersonem od dawna były napięte. Od kilku tygodni spekulowano o jego rezygnacji. Dymisja Tillersona jest jednak zaskoczeniem, ponieważ ma miejsce przed historycznym spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielu przyszłych pracowników nie ma jeszcze na siebie pomysłu, wynika z badań. Ponad połowa polskich studentów i absolwentów chciałaby w przyszłości pracować dla kogoś. Z kolei 13% zamierza założyć własną firmę. Przybyło osób, które nie mają sprecyzowanych planów na przyszłość, mówi Piotr Arag z zespołu analiz Deloitte, który przygotował raport Pierwsze kroki na rynku pracy 2018. Pytany o przyczyny zwraca uwagę, że może to wynikać m.in. z braku refleksji przy wyborze szkoły. Brakowało tego zastanowienia się, czy to jest ścieżka, którą będziemy podążać, czy mamy jakiś obrany cel, na przykład, że w wieku 40 lat ja wiem, że będę chciał pracować w korporacji, a może będę chciał prowadzić firmę. I pytanie jest takie, czy właśnie nasz system edukacji skłania do refleksji osoby, które przez niego przechodzą i czy świadomie podejmują decyzje o tych kolejnych etapach, które później z perspektywy pracodawcy determinują to, czym dane osoby będą się zajmowały. A osoby, które nie wiedzą, jak pokierować swoją karierą po studiach, to 36% badanych. Zdrowe odżywianie wśród najmłodszych promuje radomski oddział Caritas. Programem objęto 200 dzieci. Ksiądz Robert Kowalski, współorganizator akcji, tłumaczy, że nie wystarczy nakarmić dzieci. Ważne też, by nauczyć je, jakie posiłki są dla nich wartościowe. Możemy prowadzić warsztaty, które uczą dzieci przygotowania posiłków, wyboru produktów, doboru do odpowiedniej diety, do odpowiedniego zapotrzebowania organizmu. Jest przy okazji też dużo dobrej zabawy, a finał jest smaczny. A co jest w menu? O tym mówi koordynator projektu Anna Lis.

szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Mietek to tytuł tego utworu i to jest pierwsza piosenka dnia, zaśpiewał Zygmunt, czyli Muniek Staszczyk. Druga piosenka dotarła przed chwilą. Jest najnowsza piosenka zespołu Pearl Jam. Nagrywana w Seattle 18 lutego. Can't Deny Me, taki jest tytuł. Can't Deny Me to jest druga piosenka dnia, zespół Pearl Jam, najnowsza produkcja. No dzisiaj od przybytku głowa nie boli, ale naprawdę to jest dzisiaj uczta i mam nadzieję, taką ucztą będzie dla Państwa również lektura i słuchanie nowej płyty. Przyznam, że bardzo się ucieszyłem, że ta płyta się ukazała. Płyta zatytułowana po prostu Królik, czyli płyta solowa Jacka Królika, znakomitego polskiego gitarzysty. Nie wiem, czy ktoś zadał sobie trud, aby policzyć wszystkie płyty, w których brał udział, bo jest niesłychanie rozchwytywanym polskim muzykiem sesyjnym. No a teraz chyba w prezencie na urodziny podarował i nam, i sobie płytę gitarową, solową. Jacek Królik, w związku z tym, że cała płyta jest świetna, nie będę długo kombinował, zaczynamy od utworu pierwszego. We'll be right back. Wysłuchaniu wspólnie z Państwem pierwszego fragmentu tej płyty. Ta kompozycja zatytułowana Kolejna jedynka w Totka. Mogę jedynie powtórzyć, że bardzo, ale to bardzo się cieszę, że Jacek Kulik zdecydował się wydać płytę solową i dziś nie będę się już specjalnie mocno nad tą płytą rozwodził, dlatego że przecież jutro o 22 mamy trzy wymiary gitary i tam pewnie wrócimy do tego nowego krążka Jacka Królika, znakomitego polskiego gitarzysty. A jeśli uda się zsynchronizować plany radiowe i koncertowe, to być może za tydzień Jacek będzie naszym gościem w magazynku. Już teraz Państwa zapraszam. Nie rozwodząc się zbyt długo, powiem tylko tyle, że jeszcze tydzień z małym ogonkiem i już spotykamy się w Zamrzu.

po prostu miód z głośników. Gdyby ktoś z Państwa miał teraz chwilę, proszę dać znać, kto się wybiera do Zabrza. 24 marca w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Ciao Bonamassa. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. A my mamy w magazynku dla Państwa teraz płytę tygodnia i to jest płyta Julii Pietruchy. O piosence opowie pani Julia. Wasted. Pomysł na ten utwór powstał jeszcze za czasów moich podróży po Sri Lance. Wtedy się dosyć dużo zasłuchiwałam w lokalnej muzyce, a w radio wówczas leciały bardzo często utwory lat 60. hinduskie i stąd myślę taki sznyt w utworze Wasted. Zdecydowaliśmy się nie wykorzystywać hinduskich instrumentów, czyli między innymi sitary, ale stworzyć coś w podobnym klimacie, w podobnym brzmieniu. I ostatecznie motyw z tego utworu zagrany jest na banjo smyczkiem. Jak widać, różne nowości towarzyszyły nam przy komponowaniu i przy aranżowaniu głównie tej nowej płyty. Piosenka jest o wolności, zdecydowanie. O tym, że każdy z nas bardzo lubi być wolny i w różny sposób tę wolność potrzebuje odczuć. Posłuchajcie. Just wanna be free, wanna fly your southward, stick to my wings, bring me down. Hands up, it's me who takes lead. Bend down and vomit your morals. Immediately take it easy from now on. Julia Pietrucha, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyty wędrują dziś do pana Michała z Bydgoszczy i innego pana Michała z Kleszczowa. Życzę panom dobrego odbioru w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. W tym tygodniu w programie trzecim tu u nas przy Myśliwieckiej 357 duże święto. Będziemy mieli piękny koncert poświęcony postaci Wojciecha Młynarskiego. Ja też chciałem się dzisiaj w magazynku panu Wojciechowi ukłonić. Nie

i Siedem Trójek i koncertowo przechodzę teraz do takiego fragmentu naszego spotkania, który to fragment powstał w samochodzie, bowiem jeżdżąc do pracy, jeżdżę zwykle dość wolno, dlatego że poruszam się w dość dużych korkach i mogę się rozglądać na boki, a na bokach cała ulica śpiewa i gra i zaprasza na koncert. Comfortably numb.